ยายเอี้ยงไปจุดธูปบูชาตั้งศาลเจ้าไว้ที่ตรงหลุมศพก็ทำให้อยู่เย็นเป็นสุขดีไม่มีอะไรเออเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแปลกท่านผู้ฟังบางคนนะเอาศพปู่ย่าตายายเนี่ยมาฝังไว้ในที่ในบ้านของตัวเนี่ยอายุสมัยของตัวไม่เป็นไรพอต่อไปแล้วเนี่ยลูกหลานมันไม่อยู่นะมันขายที่ขายทางไปไอ้ตรงนั้นมันบางทีก็รกร้างไม่มีใครสนใจต้นไม้ขึ้นอะไรมันก็เลยไม่รู้ว่าเป็นที่ฝังศพนะแล้วอยู่ๆมันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยครับไม่เหมาะหรอกครับถ้าไม่เอาไปไว้วัดก็ไปไว้สุสานที่เขาไว้อย่าไปฝังไว้ในที่ดินแบบนี้เลยครับไม่ดีหรอก พูดถึงตลาดบางวัวนี่ก็ทำให้นึกถึงเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นหลายปีมาแล้วครับที่ตลาดบางวัวเนี่ยมียายคนหนึ่งชื่อยายเนยบ้านแกอยู่ทางหลังวัดเนี่ยยายเนยคนนี้ปากคอร้ายมากปากจัดใครๆก็รู้ด่าลูกด่าหลานกระเจิดกระเจิงหมดไม่มีใครกล้าตอแยกับแกสักคนเดียวแกตายครับก่อนตายนี่แกไม่ได้เจ็บป่วยอะไรยังด่าลูกด่าหลานได้คล่องปากแต่พอตกกลางคืนแกก็ไม่สบายเขาว่าแกเป็นลมไม่ได้สติหมาหอนกันโหยหวนจ้ะไม่ใช่หน้าเดือน12ซะหน่อยหมาหอนแบบนี้ก็แสดงว่าผีมาแล้วผีคงมารับดวงวิญญาณยายเนยแน่ๆหมามันอยู่ใต้ถุนบ้านอยู่ในความมืดมันมองเห็นว่างั้นมันก็ส่งเสียงเห่าเสียงหอนกันใหญ่หมาเนี่ยมันจะเห็นผีแต่คนไม่เห็นหรอกมีบางคนเขาบอกถ้าอยากเห็นผีนี่เอาน้ำตาหมานี่มาป้ายที่ตาคนสิคนก็จะมองเห็นผีเหมือนกับที่หมาเห็นแต่ใครจะไปกล้าลองเดี๋ยวก็ติดเชื้อโรคเลยตาบอดกันพอดีหมาหอนโหยหวนทำให้คนบนบ้านยายเนยนี่ขนลุกขนชันกันไปหมดขนาดอยู่กันตั้งหลายคนก็ยังกลัวตามบ้านนอกนี่ถ้าใครบ้านไหนไม่สบายคนก็จะไปอยู่เป็นเพื่อนกันหลายคนเป็นกำลังใจให้อุ่นใจมีอะไรจะได้ช่วยเหลือกันได้ทันสมัยนี้ไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นแล้วส่วนใหญ่บ้านใครบ้านมันจะเจ็บป่วยยังไงก็ดูแลกันไปเองเพราะว่าวุ่นอยู่กับการทำมาหากินกันไม่ว่ากลางวันกลางคืนเขาว่าก่อนยายเนยจะตายเนี่ยแกร้องว่ายายาไม่ไปไม่ไปแล้วก็ตาเหลือกลานแล้วเหมือนกับกลัวอะไรสักอย่างเขาว่าตอนนั้นแกมองไปทางประตูบ้านเหมือนจะมีคนมาอยู่ตรงนั้นแหละแล้วเขาว่าหมาที่หอนเสียงโหยหวนก็หันหน้าไปทางประตูบ้านด้วยอันนี้แหละที่มันทำให้คนบ้านนั้นขนลุกขนพองไปตามๆกันพอยายเนยร้องอย่างนั้นแล้วก็แน่นิ่งไปเขาก็จับชีพจรกันดูก็เจอว่าแกสิ้นลมแล้วลูกหลานแม้ว่าจะกลัวปากแกแต่พอแกจากไปก็ร้องไห้กันยายเนยตายตอนสักเที่ยงคืนเห็นจะได้เขาก็ยังไม่ได้จัดการอะไรกันเพราะว่าเวลามันดึกมากแล้วก็ได้แต่กางมุ้งให้ศพแกนอนอยู่แกก็นอนเหมือนคนนอนหลับสนิทอยู่ตรงนั้นแหละตอนเช้ามืดลูกหลานก็จัดแจงจะต้องจัดงานศพให้ก็เตรียมข้าวของกันเป็นการใหญ่ศพคนแก่อายุตั้ง80ก็ต้องจัดให้มันสมอายุหน่อยคนก็จะต้องมากันเยอะแน่ๆเพราะว่ายายเนยนี่มีคนรู้จักแกไม่ใช่น้อยเตรียมข้าวของกันโกลาหลส่งเสียงเอะอะหาไอ้นั่นมาไอ้นี่มาไอ้โน่นขาดไอ้นั่นมีหรือยังหอมละกระเทียมละเอากระชายนะขุดมาด้วยนะพริกแห้งนะอยู่ไหนอยู่ๆทุกคนก็ได้ยินเสียงตวาดจากมุ้งใหญ่เนยเฮ้ยเอ๊ะอะไรกันวะอีพวกนี่กูจะนอนเฮ้ยหนวกหูจริงๆทุกคนได้ยินตกใจนึกว่าหูฝาดเงียบกันทั้งบ้านเลยมีแต่เสียงที่ดังมาอีกเป็นครั้งที่สองมึงทำอะไรกันนะโคตรเงามึงตายไงเอ๊ะมาตึงไม่ได้ยุกด่าบ้านแตกทุกคนรู้ทันทีวันนั้นแหละเสียงยายเนยแกยังไม่ตายคงจะฟื้นขึ้นมาแล้วได้ยินเสียงลูกหลานวุ่นวายเข้าเลยด่าตั้งแต่ยังไม่ออกจากมุ้งตามประสาของแกลูกหลานพากันไปดูก็เห็นว่าจริงแกกำลังโผล่ออกมาจากมุ้งทุกคนก็ดีใจยายเนยงงด่าแล้วลูกหลานกลับหัวเราะยิ้มหน้าบานเมียนจานเชิงอีพวกนี้มันเป็นอะไรกันไปหมดน้ำบ้าแล้วไงด่าแล้วยังมาทำหน้ารื่นหน้ามันลูกหลานก็แย่งกันเล่าให้ฟังว่าแกตายแล้วฟื้นขึ้นมาแล้วจะไม่ให้ดีใจได้ยังไงแกก็บอกว่าอย่ามาแช่งกูนะลูกหลานก็ยืนยันว่าแกก็ยังไม่ค่อยเชื่อแกหาว่าแกนอนหลับไปเท่านั้นน่ะตายที่ไหนเสร็จแล้วแกก็นึกขึ้นมาได้แกก็เงียบไปสักพัก แล้วก็เล่าบอกว่าเมื่อคืนนี้มีคนสองคนตัวใหญ่เชียวนุ่งผ้าแดงมาลากตัวแกไปแกไม่ยอมไปเขาก็ลากแกไปจนได้แกก็ด่าไม่ยั้งปากเลยจะไปได้ไม่ไกลแกก็ได้ยินสองคนนั้นคุยกันเอ๊ะสงสัยจะเอาตัวมาผิดผู้หญิงคนนี้ปากจัดเหลือเกินนะด่าไม่หยุดตั้งแต่ออกจากบ้านนี่ดูบัญชีให้แน่ก่อนสิว่าใช่หรือเปล่าแกก็บอกว่าเขาดูบัญชีแล้วก็ปล่อยแกก็กลับมาตอนบ่ายๆได้ข่าวว่ามียายคนหนึ่งตายชื่อยายน้อยเหมือนกันแต่ว่าอยู่อีกตำบลใกล้ๆกันน่ะคนเจ็บมานานแล้วลูกหลานหมดปัญญารักษาโยมมาทูตคงจะมาเอาตัวไปผิดนั่นอันนี้ก็ทำให้ยายน้อยปากจัดอยู่ด่าลูกด่าหลานต่อไปได้อีกตั้งหลายปีครับนั่นเกิดขึ้นหลังตลาดบางวัวครับหลายปีมาแล้ว